Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَعِبَادَ اللَّهِ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Babu zikri nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ve rivayetihi an rabbihi. Evet. Kitab-ı Tevhid'in 51. babı. Babu zikri nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ve rivayetihi an rabbihi. Peygamber aleyhissalatu vesselamın Rabbinden zikretmesi. Buradaki zikir hem anladığımız anlamıyla zikir hem de ne? Aktarması değil mi? Nakletmesi. Hem de rivayet etmesiyle ilgili bab. Bunu alıyorduk. İki hadis kalmıştı. Diğerlerini almıştık. İnşallah bu iki hadisi okuyacağız. Fetül Bari'de bu 50. bab. Fetül Bari'de 50. bab. Umdetül Kari'de, yani İbn Hacer'in şerhinde 50. Ayni'nin şerhi olan Umdetül Kari'de 51. bab. Sizin elinizde de 51. bab olarak zikredilmiş, rakamlandırılmış. Çünkü Kastellani'nin şerhi İrşad-ı Sarisi'de ne kabul edilmiş? Asıl kabul edilmiş. Onun için sizin terkiminiz kime uyuyor? Evet, Kastellani, ki ondan çokça gene istifade eden kime? Ayniye uyuyor. O bakımdan yani bu bab başlıkları sizi ne yapmasın? Bab terkimleri yanıltmasın. Niye orada 50, niye burada 51? Arada bir bab düşmüş mü? Hayır, düşmemiş. Aynen sıbak ve siyah, ancak dediğim gibi rakamlandırmayla ilgili bir ney var? Değişiklik var, ihtilaf var. Evet. Oku Gökhan. 164. Evet. Önce babı oku, ondan sonra hadise geç. Babın ismini, yani bab şeyini oku, unvanını oku, sonra hadise geç. Sâlel İmam-ı Bukhari rahmetullah bab-ı zikri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve rivayetihi an Rabbihi. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم. Bunu aldık diye biliyorum ama almadık mı? 160. Evet. Evet, peki, tamam. Ben aldık diye hatırlıyorum, demek ki almamışız. Peki. قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم قال كل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجري به ولخلوفي فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Evet. Harun abi. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم قال لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجري Ali. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم قال لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به ولا خلف كم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إيكر. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. قال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم قال لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجري به Evet. Bayram. Kâle l-İmâmul Buhârî rahimahullah. Haddesenâ Âdem. Kâle haddesenâ Şûbe. Kâle haddesenâ Muhammed ibn Ziyad. Kâle semîtu Ebâ Hureyre'te. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Yervihi an Rabbikum. Kâle li kulli amelin. Keffâratun. Vessavmuli ve ene edze. Bihi. يَخُلُوفُ فَمِ السَّائِمِ اَتْيَبُوا اِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رَيْهِنِ الْمِسْكِ. Evet. Bir kişiye daha okutalım. Cengiz oku. قَالَ اِمَامُ الْبُخَارِيُ رَحِمَهُ اللّٰهِ قَالَ هَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ هَدَّثَنَا شُوبَةُ قَالَ هَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ قال لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به ولا خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Cemil oku tercümesini. Bize Muhammed İbn Ziyad tahdis edip şöyle dedi. Ben Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten işittim. O da peygamberden ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinizden şöyle rivayet ediyor. Rabbiniz şöyle buyurdu. Masiyetlerden her bir amel için onun örtülmesi ve mağfiret edilmesini gerektiren bir kefaret vardır. Oruç doğrudan doğruya benim için yapılan bir ibadettir. Onunla benden başkasına ibadet edilmez. Onun ecrini de doğrudan doğruya ben veririm. Yemin ederim ki oruçlu kimsenin ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha temizdir. Evet. Ebu Hureyre hadisi, daha önce biz bu hadisi biliyorsunuz aldık aslında. Kitab-ı Tevhid'i ne yaparken? Şerh ederken. Hangi baptı hatırlayacaksınız belki. 36. bab. 36. bab. Babu kavlillahi teala. Açın 36. babı göreceksiniz. Yuridune en yubeddilu kelamallah. Allah'ın kelamını değiştirmek istiyorlar. Babında biz bu hadisi ne yaptık? Aldık. İkinci hadis o bapta. O bapta ikinci hadis. Babu kavlillahi teala yuridune en yubeddilu kelamallah. Allah'ın kelamını ne yapmak istiyorlar? Tebdil etmek istiyorlar, değiştirmek istiyorlar. Orada ikinci hadis bu. Buradaki rivayet kısa bir rivayet. Lazım olduğu kadarıyla. Bab başlığına uygun bölümünü ne yapmış? Taktıya. Yani kesmiş. Ne yapmış? Kesmiş. Kesip uzun hadisten bu baba uygun bölümünü almış. Evet. Şimdi oradaki rivayeti bize Musa okusun. 36. baptaki ikinci rivayet Gale haddefena Ebu Nuaym diye başlıyor. 36. bab. Sayfasını bulan var mı? Söyleyin. Gale haddefena Ebu Nuaym. Bakın orada rivayet daha uzun. Evet. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي والصوم جنة والصوم جنة والصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه وَلَخُلُوفُ فَمِ السَّعِمِ اَطْيَوْا اِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْقِسْمِ. Evet, Cemil, tercümesini oku. Bize El-Ameş, Ebu Salih'ten, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten tahdis etti ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurur. Oruç benim içindir. Onun mükafatını ancak ben veririm. Oruçlu kişi şehvetini, yemesini, içmesini benim için terk eder. Oruç bir kalkandır. Oruçlu için iki sevinç vardır. Biri iftar ederkenki sevinç, biri de kıyamet günü Rabbine kavuşurkenki sevinç. Yemin olsun ki oruçlu ağzın açlık kokusu Allah katında mis kokusundan daha temiz. Evet. Şimdi görüyorsunuz aynı kitabın içinde, yani kitab-ı tevhidin içinde ne iki farklı ney? Senet ve iki farklı ney? Metin. Mütekarip, yani metinler birbirine her ne kadar benzese de lafızlar ney? Biraz değişik. İlkinde doğrudan kutsi hadis tabiri var. Yani 36. bab. Şimdi okuduğunuz babda ne diyor? Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan naklen gal diyen Peygamber aleyhissalatu vesselam Yekulullah azze ve celle, Allah azze ve celle der ki, dedi ki, der ki, doğrudan hadisi kutsinin neyi var burada? Tabiri var. Evet. Allah buyurdu ki. Allah buyurur ki. Heh. Şimdi burada ise yani son babda hani babımız Peygamber aleyhissalatu vesselamın Rabbinden ne yapması? Olayları anlatması, rivayet etmesi, zikretmesi. Bakın burada diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme Muhammed bin Ziyad diyor ki semi'tu Ebu Hureyre'te Ebu Hureyre radıyallahu anh işittim anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan ne yaparken yervihi an rabbikum. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bunu ne yaptım diyor, işittim diyor Ebu Hureyre, ama Peygamber aleyhissalatu vesselam da bunu kimden rivayet ediyordu? Rabbinizden rivayet ediyordu. Rabbinizden. Ha demek ki rivayet ilmi her ne kadar hadis ilmiyle doğrudan neyle, doğrudan neyse bağlantılı ise de Kur'an-ı Kerim ifadeleri yine kutsi hadislerde ne yapılabiliyor? Allah'tan, peygamber tarafından rivayet edilebiliyor. Çünkü rivayet dediğimiz rivayet zinciridir, silsiledir. Ha, bir farkı vardır elbette ki doğrudan Kur'an'ın. Nedir doğrudan Kur'an'ın farkı? Doğrudan Rabbinden Cibril'le ne yapar? Lafzı alır. Ha. Ve bu lafız bize daha sonra belki hadislerden farklı olarak çok çok daha ney? Her tarikte, yani her rivayet tabakasında pek çok insanla gelir. Yani Kur'an-ı Kerim'i siz ne yapamazsınız? Sahabe tabakasında onu 15'e sığdıramazsınız. Tabi'in tabakasında onu 15'e sığdıramazsınız. Etba tabi'in tabakasında onu 15'e sığdıramazsınız. Yani günümüze geldikçe tabaka sayısı artar. Günümüze geldikçe, yani şimdinin hafızlarını düşünün. Şimdinin hafızlarını düşünün. Bir de bundan 500 yıl öncesinin hafızlarını düşünün. Bakın hadisten farkını şimdi size söylüyorum. Şimdinin hafızları belki 20 milyon, belki 30 milyon, belki 40 milyon. Eskiden daha azdı bu. Devamlı çoğalıyor. Devamlı. İşte Kur'an'ın mucize olmasının hikmeti biraz da burada. Hadis ilmi ise bugün ne? Hıfz olarak. Yani o hadisleri ne yapma? Belleme, kavrama, ezberleme olarak oransal olarak adetçe düşük. Her ne kadar kitaplara girmişse de ancak zihinlerde daha az. Yani bir Buhari var mı bugün? Bir İmam Buhari var mı bugün? Bir Dârekutni var mı bugün? Yahya İbni Ma'in var mı bugün? Yok değil mi? He. O dönemde Kur'an-ı Kerim belki yazıca, yani yazılı metince bu kadar mushafın olduğu bir devreden geçmedi. Daha çok neredeydi? Zihindeydi. He. Bugün o zamandan daha fazla zihinde. Yani o zamanki adetten, amelce yaşanmayabilir. O ayrı. Onu kastetmiyorum. Belki o dönemde bugünden daha az hafız vardı ama onlar yaşıyorlardı. O ayrı. Benim kastettiğim o değil. Yani o günün hafızlarına sayıca bak, bugünün hafızlarına sayıca bak. Velillahilhamd bugün daha fazla. O gün yazılı metnen neye dökülmüş? Kağıda dökülmüş musafın sayısına bak. Bugün bak, bugün çok daha fazla. Yani hem kitabeten fazla hem de ne? Hıfzen. Bakın bu ayrıntıya dikkat edin. Hadise gelince o dönemde kitabeten bugünkünden daha az. Yani tamam Buhari oluşturulmuş ama her evde yok. Bak bugün her yerde kitap var. Tercümeleri bile var. Ama hıfza gelince her ne kadar kitabeten bugün hadisler daha çoksa da, mevcutsa da, ulaşmak daha neyse de, kolaysa da, ama hıfzen o günün yarısının yarısı bile yok. Ama çok enteresandır. Kur'an hem kitabeten daha çok, hem hıfzen daha çok, ama kıyamete doğru bir harfi bile kalmayacak arkadaşlar. Gönüllerden, sudurlardan, hıfzdan sökülüp Allah'ın katına kaldırılacak. Ha, demek ki yani Kur'an da aslında bir rivayettir. Kur'an da bir rivayettir. Ama bir farkı vardır. Nedir? Ha, öyle bir rivayettir ki o nesiller boyunca katlana katlana gelmiştir. Bereketi. Nesiller boyunca ne yapar? Katlana katlana. Elhamdülillah. Bu çok önemli. Bir farkı daha var. O da önemli. Bizzat Kur'an kim tarafından yazdırtılmıştır? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Hadislerce önceli yazılmasını Peygamber Efendimiz yasaklamış. Daha sonra müsaade etmiştir. Farkları bunlar. O bakımdan yani rivayet ilmi Kur'an'ı da bu anlamıyla kapsar. Yani şimdi burada ne diyor? Diyor ki Rabbinizden ne yapıyor? Rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ebu Hureyre öyle diyor. Rabbinizden rivayet ediyor. Şimdi size Rabbinizden rivayet ettiğini ben ne yapacağım? Nakledeceğim. Evet. Ondan sonra gale likulli amelin keffara. Her bir amelin bir kefareti vardır. Şimdi kefaret iyi şeylerde olmaz. Kötü şeylerde olur. Çünkü kefaret örten, ortadan kaldıran. Ortadan kaldıran ki biz buna Arapçada izale eden diyoruz. İzale eden. Şimdi namazın bir kefareti olmaz. Salih amel. Orucun kefareti olmaz. Hocam nasıl kefareti olmaz? Tutmanın kefareti olmaz. Zekatı vermenin kefareti olmaz. Haccı yapmanın kefareti olmaz. Demek ki kefaretler doğrudan salih amellerin edasıyla alakalı değil. Ya ne? Salih amelleri terki ne gerektirir? Kefaret gerektirir. Namazın bir kefaretini biz bilmiyoruz. Bilen var mı? Yok. Ne Peygamber aleyhissalatü vesselam ne de sahabe bize bir kefaret ne yapmamış öngörmemiş. Ama oruç tutmamanın kefareti var. Zekat vermemenin kefareti var. Hacca gitmemenin kefareti var. Yani onu izale eden, ortadan kaldıran Allah'ın bize vermiş olduğu ne var? Tesil var. Bir yöntem var. Nedir? Ya aynısını yapmak ya işte fakiri doyurmak vesaire vesaire. Bunlar kefaret. Anladık değil mi? Demek ki neyin? Bu ibadatın Allah'ın farz kıldıklarının terkinin kefareti mümkün. Ama hangilerinin arkadaşlar? Nas'ta sabit olanları. Şimdi hocam yani madem ki bu neyin? Farzların terkinin kefareti var. Bu genel kaideye bakarak, bu genel kaideye itimat ederek namazın da terkinin kefareti olmalı diyebilirsin. Yok. Onu diyemez. Çünkü bu tevkifi bir mesele. Delile dayalan bir mesele. Peygamber aleyhissalatü vesselam'da bunu ne yapamıyoruz? göremiyoruz ama diğerlerini görüyoruz. He. Bu demek ki ne? Farzların terkinden doğan kefaret. Bir de ne var? Günahların işlenmesinden doğan kefaret var. Masiyet. Doğrudan biz ona ne diyoruz? Masiyet. Günahların işlenmesinden dolayı ne yapmak? Kefaret. Mesela gıybet etti. Bunun bir kefareti var mı? He. Başka yalan konuştun. Bunun bir kefareti var mı? Zina yaptın. Bunun bir kefareti var mı? Adam öldürdün. Bunun bir kefareti var mı? Nasla sabit olanlarının var. Kefaret demek illa maddi bir meta değil. Ha, adam öldürdün, kefareti var. Ya seni öldürecekler, ya sen onun diyetini vereceksin, ya da veli seni affedecek. E peki yalan konuştun, kefareti var mı? İçinde yemin yok. Yalan konuştun, var kefareti. Açacaksın elini Rabbinden, ne yapacaksın? Ha, af dileyeceksin, mağfiret dileyeceksin. Yalan konuştun adama da gideceksin, diyeceksin ki ben yalan konuştum. Hakkını helal et. Anlatabildim mi? Burada hepsini kastediyor işte aleyhissalatü vesselam. Onun için de mütercim orada masiyet kelimesini kullanmış. Namazı terk etmek de bir masiyettir. Orucu terk etmek de bir masiyettir. Zekatı terk etmek de bir masiyettir. Haccı terk etmek de bir masiyettir. Ama tabii masiyetlerin neyi var? Büyüğü var, küçüğü var. Heh. Ne diyor? Her bir amelin bir kefareti var. İsterse bu neyle alakalı olsun? Farzların eda edilmeyişi, yani terk edilmesiyle alakalı olsun. İsterse Allah'ın haram kıldığı herhangi bir masiyetin işlenmesiyle alakalı olsun. Kefareti var. Ama bu genel kaideden yola çıkarak her şeyi kefaret neyine? Metaına ya da maddi unsuruna sokamazsın. İşte iskattır, felandır, filandır. Böyle değil. Ya ne? Nasla sabit olacak? Neyle sabit olacak? Nasla. Oruç. Kefaretini öngörmüş mü aleyhissalatü vesselam terki? Öngörmüş. Al. Zekat. Kefaretini öngörmüş mü? Öngörmüş. Al. Hac. Kefaretini öngörmüş mü? Öngörmüş. Al. Zina. Kefaretini öngörmüş mü? Öngörmüş. Al. Yalan. Kefaretini öngörmüş mü? Öngörmüş. Al. Namuslu bir kadına iftira atmak. Kefaretini öngörmüş mü? Öngörmüş. Al. Hul'a. Kefaretini öngörmüş mü? Öngörmüş. Al. Hayızlıyken kadına yaklaşmak. Kefaretini öngörmüş mü? Öngörmüş. Al. Heh, anladık değil mi? Her birinin bir kefareti. Nedir kefaret? Onu ortadan kaldırıyor. Yani eğer terki mümkünse, yani adam terk etmişse, terk ettiğinden dolayı ne yaptığı, aldı o günahı ortadan ne yapıyor? Kaldırıyor. Ha yok, doğrudan haramsa, haram işlediğinden dolayı mütevelliden ortaya çıkan günahı da ortadan ne yapıyor? Kaldırıyor. İşte kefaret onun için örtü demek. Kafir, kefaret, küfür, bunlar aynı kökten geliyor. Örtüyü onu ortadan kaldırıyor. Yani buna dikkat edeceğiz. Bakın mesela o şeydeki Allah'ın kelamını tebdil etmek istiyorlar da bu lafız yok. Hadisin bu bölümü yok. Faydası görüyor musunuz? Aynı kitap. Geri gittiğin zaman kaçıncı baptayız biz? He? 36 işte. Çok da yani ne değil, arada fark yok. Ama ne yapıyor? Bize yeni bir fıkıh veriyor bu hadis. Yeni bir fıkıh veriyor. Ondan sonrası hemen hemen zaten ne? Bir. Her ne kadar lafızlarda ufak tefek neler de olsa, değişiklikler de olsa, lafız bir. Şimdi oradaki senede bakalım. Orada Ebu Nuaym var. Bir. Ameş var. İki. Süleyman bin Mihran. Ebu Salih var. Zekvan. Üç. Ebu Hureyre. Dört. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama dört kanalla ulaşmış. Ebu Nuaym, Ameş, Ebu Salih, Ebu Hureyre. Bir, iki, üç, dört. Orada kaç kanalla uğraşmış? Ulaşmış. Dört. Yani buraya bakalım. Adem 1, Şube 2, Muhammed bin Ziyad 3, Ebu Hureyre 4. Demek ki burada da ne yapmış? Rubai senet. İki tane ne var? Rubai senet var. Bakıyoruz aralarında iltika var mı? Birleştikleri bir yer? Hayır. Şeyhinden başlıyor tamamen ne? Farklı. Şeyhinden başlıyor farklı. Burada Adem'den, şeyhi orada Ebu Nuaym'dan. O Ameş'ten, o Ebu Salih'ten. Burada iltika Ebu Hureyre. Yani birleşme noktası senedin kim? Ebu Hureyre. Ama genelde öyle olmuyordu. Hatırlıyor musunuz? Baştan iki tane falan değişiyordu. Üç tane değişiyordu. Sonra ne yapıyordu? Bir yerde birleşiyordu. Burada öyle değil. Zenginliğe bak. Apayrı kanallardan. Heh. Yalnız bu hadis bu iki yer dışında arkadaşlar üç yerde daha geçiyor. Üç yerde daha geçiyor. Bu iki yer dışında. Yani toplam beş yerde bu hadis rivayet etmiş. Heh. Bir tanesi 1894 ki o da oruç kitabı 1894. Bakalım orada. Evet. 1894 Kitab-ı Es-Savm oruç kitabı Babu Fadl-ı Savm. Orucun fazileti babı. Orucun fazileti babı. Hemen hemen lafız neye eşit burada? Yuridune en yubeddülü kelamallah. Ha, 36. babı eşit. Bakın ne diyor? Gale haddesena Abdullah ibn Mesleme. 1. An Malik. 2. An Ebizzinat. 3. Anil Areç. 4. An Ebi Hureyre. 5. Burada ne oldu? Humasi oldu. Gene iltika noktası ne? Ebu Hureyre. Ama bir fazlası var burada. Hangileri Ali? Kitab-ı Tevhid'dekiler Ali. Bu ne? Nazil. Ha, bu 1894. Bir de 1904'te var. 1904'te gene Savm yani oruç kitabında. Bir de ona bakalım. 1904. Babun hel yekulu inni saim idâ şutime. Kendisine küfredildiğinde, saldırıldığında ben oruçluyum diyebilir mi babı? Öyle diyor ya hadiste. Heh. Kendisine küfredildiğinde, sataşıldığında ben oruçluyum diyebilir mi babı? Gale haddesena İbrahim bin Musa. 1. Gal, ahbarana Hişam İbni Yusuf. 2. An İbni Cüreyç. 3. Gal, ahbereni Ata. 4. An Ebi Salih. 5. Ki Ezzeyyat bu. Ennehu Semya Eba Hureyre. 6. Burada da Südasi. Bakın 4'le de rivayet ediyor. 5'le de rivayet ediyor. 6'yla da rivayet ediyor. Heh. Burada iltika yok. Her ne kadar ravilerin isimlerinde müştereklik varsa da bir üstündeki şeyhi diğerinden farklı olunca o ne olmuyor? İltika olmuyor. İltika nedir? İlk yaptığı noktadan sona kadar aynı olması lazım. İlk birleştiği noktadan sona kadar. Burada Ebu Salih ile birleşmiş ama ondan sonra ne var gene? Farklı biri var. Karıştırmayalım. Ha. Burada da 6. Yine bir yerde daha geçiyor libasta. 5927. 5927. Bakalım. Orada kaç? Bu bize İmam Buhari'nin neyini gösteriyor arkadaşlar? Ululuğunu, büyük bir imam oluşunu. 5927. Libas kitabı Babu ma yuzkeru fil misk. Misk kokusu hakkında zikredilenler babı. Misk var ya içinde. Güzel bir koku. Heh. Gal haddesini Abdullah İbni Muhammed. 1. Gal haddesena Hişam. 2. Gal ahberena Ma'mer. 3. Aniz Zühri. 4. Anibnil Müseyyib. 5. An Ebi Hureyre. 6. Hepsi birbirinden farklı yollar. Demek ki 4'le de rivayet ediyor. 5'le de rivayet ediyor. 6'yla da. 2 yerde 4'le, 1 yerde 5'le, 2 yerde 6'yla. Toplam 5. Hemen hemen lafızları ne? Aynı. Mesela bu şeydeki misk kitabındaki yani libas kitabındaki ilk lafzı var gene. Kullu amel ibni Adem lehu illa sam. Evet. Ve devam ediyor. Demek ki 5 yerde geçiyor. Yani problemimiz yok. Ne diyor başka? Ve savmuli. Evet. Oruç diyor benim için tutulan bir ibadet. Yani bana ait. Şimdi kimse kimse için aç kalmaz. Çünkü insanın doğasında yeme var. Allah da yiyin için diyor israf etmeyin diyor. Yiyeceksin. Yani yemeyip herhangi bir taamı kendine haram kılmak abese iştigalden başka bir şey değil. Yani Allah Azze ve Celle yaratmış. Adem Aleyhisselam'dan bu yana insanlar yiyorlar. Yemekte bir problem yok. Allah Azze ve Celle'nin helallerini nimetler boyutuyla saymaya kalksanız sayamazsınız. Haramlarını saysanız 50-100'ü geçmez. Milyonlarca, 10 milyonlarca nimet içinde haramlar 50-100'ü geçmez. Bütün etleri düşünün, bütün etleri, karasal etleri düşünün. Doğrudan bakın bir domuz karşınıza çıkar. Başka doğrudan işte şu kadar tırnaklı olursa veyahut da doğrudan leş yerse bunlar karşınıza çıkar. Zaten insanoğlu Allah Azze ve Celle doğrudan onu ona haram kılmasa bile onu yememiş. Yani mesela aslan yememiş, kaplan yememiş, kedi yememiş, köpek yememiş. Çok istisnai durumlar var. Cibilliyetleri bozuk olanlar. Onları geçin. Yememiş. Yedikleri belli. Bunda problem yok. Şimdi onun için orucu Allah için tutuyorsun. Asıl olan ibahat. Asıl olan yemek. Mübah. Eşyada asıl olan ne? Mübahlık. Allah oruç tutun demiş. Ama kim için tutuyor? Niye aç kalıyoruz? Neden? Neden? Allah için aç kalıyoruz. Hal böyle olunca işte diyor oruç ibadeti benimdir diyor Allah Azze ve Celle. Oruç ibadetine özellikle sahip çıkıyor ve onun gereği de ve ene edzi bihi. Madem ki o benim için tutulan bir ibadet, bana ait bir ibadet, mükafatını da sadece ben vereceğim diyor. Sadece ben vereceğim. Benim gayrim ne yapmayacak? Mükafatını vermeyecek. Vele hulufu femi saim, işte diyor o oruçlu oruç tutarken onun ağzından o çıkan o koku var ki andolsun oradaki la kasem atyebu indallah, Allah katında daha güzel, daha tayyip ne? Min rihil misk, mis kokusunda. Halbuki bize kötü gelebilir mesela aç adamın ağız kokusu, değil mi? Garip gelebilir. Ama işte Allah katında mis kokusundan o koku daha güzel. Ki dünya kokuları içinde miskin ayrı bir yeri var. Onun için İmam Buhari libasta ne yapmış? Mis kokusu demiş. Şimdi peki babla alakası ne? Babla alakası ne? Babla alakası ve sebebu en yekune halisan, diyor ki Hafız İbni Hacer, likulli amelin kefara, her bir amel için kefaret vardır. Yani cezaen ve sevaben muayyene. Yani eğer neyse haramsa onun neyi var? Bir cezası var. İşlenmesi gereken bir neyse, ibadetse muayyen bir sevabı var. El hasenetu bi aşri emfaliha ila sebamiyeti daf. Yani diyor iyi bir amel 10 katıyla başlar, 700 katına kadar sevabı ne yapar? Çıkar. Artar diyor. Velakinne sam yudaaf bidun hesap diyor. Oruca gelince diyor herhangi bir hesap olmadan arttırılır kat kat. Yani öyle ondan 700 yok. Tamamen kimde onun takdiri? Allah'ta. Allah Azze ve Celle. Diyor ki ve sebebu ennehu yekunu halisan leennehu sırrun beynel abdi ve rabbi. Tabi bu da güzel bir tespit. Diyor ki neden peki? Yani orucun bu mizeti ne, özelliği ne? Neden böyle? Diyor ki bunun sebebi diyor onun diyor Allah'a has olması. Halisane bir niyetle sadece Allah'a ne yapılması? Tahsis edilmesi o ibadetin. Çünkü diyor o kulla Rabbi arasında bir sırdır. Çünkü niyetini kim biliyor? Yemediğini kim biliyor? Sokaktaki adam hangi adam oruçlu, hangisi oruçsuz? Çok da tespit edemez. Evet. Fe innehu yumkinuhu en yuzhire lin nas ennehu saim. Çünkü mümkündür diyor. Adam kendisinin oruçlu olduğunu insanlara gösterebilir. Ve ve yakul fil hafa. Evet. Ne yapar? Gizli yer mesela. Tamam? Fe iza iltezemel abd es-savme, kul oruca bağlandı mı? Oruç tutmayı adet haline getirdi mi? Delle ala khaufihi min Allah. Bu neye delalet eder? Onun Allah'tan korktuğuna delalet eder. Başka ve recaihi le sevabihi. Sevabını sadece kimden umduğuna? Allah'tan umduğuna delalet eder. Daha önce bu hadisin şerhi ne yapmıştı diyor? Geçmişti diyor. Peki babımızla alakalı bölümüne Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu kimden rivayet ediyor? Rabbinden. Ebu Hureyre de diyor ki şimdi peygamberin aleyhissalatü vesselamın Rabbinizden rivayet ettiğini size ne yapıyorum? Naklediyorum. Ha demek ki sünnetle ney? Allah Azze ve Celle'nin neyi aynı zamanda? Kelamı, sözü. Ancak ne yapmıyoruz biz? Namazda onunla taabbüden ibadet etmiyoruz. Ama hükmen, fermanen başlar. Birbirinden ne yapmıyoruz bunu? Ayırmıyoruz. Evet. Kısaca bize bu hadiste bunu ne yapıyor? Veriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın neyle? Lisanıyla. Evet. Ekrem abi sonraki hadisi oku. Kâle İmam Buhari rahimahullah. Kâle haddesena Hafs İbni Ömer. Kâle haddesena Şube an Katade ve kâle li halifetü kâle haddesena Yezid İbni Zürak an Said an Katade an Ebi an Ebil Aliyete anin İbni Abbas radıyallahu anha anhuma an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fîmâ yervihi an Rabbihi kâle la yenbegî li abdin en yekûle innehu hayrun min Yunus İbni Matta ve nesebehu ila ebihi. Evet. Harun abi. Kâle İmam-ı Buhari rahimehullah haddesena Hafs İbni Ömer kâle haddesena Şube an Katâde ve kâle li halifeti kâle haddesena Yezid İbni Zürayk an Sa'id an Katâde an Ebi Aliyeti an İbni Abbas radıyallahu anhuma an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fîmâ yervîhî an Rabbihî kâle lâ yenbeğî bi'abdî en yekûle innehî hayrun min Yunus İbni Meta ve nesebehû ilâ ilâ ebî. Evet. Ali. Kâle İmâmu Buhârî rahimehullah haddesenâ Hafs bin Ömer. Kâle haddesenâ Şûbe an Katâde. Ve kâle li halîfetu. Kâle haddesenâ Yezîd bin Zürayh an Sa'îd an Katâde an Ebil Âliye an İbni Abbas radıyallahu anhuma an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fîmâ yervîhî an Rabbihî kâle lâ yenbeğî li'abdin en yekûle innehu hayrun min Yunus ibni Matta ve nesebehu ilâ ebîhî. Evet. Bayram. Kâle İmâmul Bukhârî rahimahullah haddesenâ Hafs ibn Ömer kâle haddesenâ Şûbe an Katâde ve kâle li halîfetu haddesenâ Yezid ibn Zürayh an Said an Katade an Ebi Aliye an İbn Abbas radıyallahu anhuma an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fima yervihi an Rabbihi kale la yenbeği li abdi en yegule innehu hayrun min Yunus ibni متى فنسبه إلى أبيه. موسى عقب سنة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يرويه عن ربه قال لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. Seyfettin. Kâle l-imamu Buhari rahimahullah haddesene Taksubunu Ömeru kâle haddesene Şurbetu en katadede ve kâle di halifetu kâle haddesene Yezidubunu Züreyi en Sa'idin en katadede en ebi العلية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي ريح الرب قال لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبيه. Bu hadis İbn Abbas hadisi. Tahvil geçen, senedinde tahvil geçen muhtelif hadislerden bir tanesi. Yani aynı senedin içinde ne yapıyor? Ha harfini kullanarak tahville ne yapıyor? Senedi yeniden İmam Buhari şeyhine döndürüyor. Yani aynı hadisin senedinde iki sened zikrediyor. Aynı hadisin senedinde iki tane ayrı ney? Sened zikrediyor. Birazdan zikredeceğiz onu. Bir tercümesini okusun bize Cemil. Bize Yezid İbni Züray, Said İbni Arube'den, o da Katade'den, o da Ebul Aliye'den, o da İbni Abbas radıyallahu anh'den, o da peygamberden olmak üzere tahfiz etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden rivayet etmekte olduğu hadisinde hiçbir kul için ben muhakkak Yunus İbni Metta'dan hayırlıyım demek muvafık olmaz buyurmuş ve Yunus'u babası Metta'ya nispet etmiştir. Evet. Arkadaşlar bu hadis Buhari tarafından muhtelif bablarda ne yapılmış? Rivayet edilmiş. Gene burada İmam Bukhari ne yapmış? Bize taktı usulünü göstermiş, kullanmış. Böylelikle ne yapmış? Hadisi lazım olduğu kadarıyla ne yapmış? Almış. Lazım olduğu kadarıyla almış. Ne diyor önce? Gâle haddesena Hafs bin Ömer. Bir. Gâle haddesena Şube. İki. An Katade. Üç. Demek ki burada Katade'ye Katade haricinde iki neyle? Şahısla ulaşmış. Hafs ve Şube. Sonra diyor ki ve gâle li halife. Evet. Bana halife dedi ki. Bana halife dedi ki. Evet. Halife bin Hayyat. Halife bin Hayyat bunun ismi. Gal haddesena Yezid bin Zurey. 2. An Said 3, An Katade 4. İlkinde Katade'ye kaç kanalda ulaştı? 2. Burada kaç kanalla? 3 kanalla ulaştı. Görüyor musunuz? Yani şunu demek istiyor. Ben Katade'ye 2 kanalla da ulaşırım, 3 kanalla da ulaşırım. Sonra An Ebil Aliye. Demek ki iltika noktası ne bu senetlerde? Katade. Katade'den sonra kime geçiyor? Ebul Aliye'ye geçiyor. An İbni Abbas. Radiyallahu anhuma anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. O zaman sayalım. İlk yolla Hafs 1, Şube 2, Katade 3, Ebul Aliye 4, İbni Abbas 5. İlk yol 5. İkinci yol Halife 1, Yezid bin Zürey 2, Said 3, Katade 4, Ebul Aliye 5, İbn Abbas 6. Demek ki ilki ney? Ali, ikincisi ney? Nazir. Evet. Burada ne yaptık gene? İmam Buhari'nin aynı metin içinde neyini gördük arkadaşlar? Farklı neyini? Senedini gördük. Bu hadisi peygamberlerden bahsettiği Kitab-ı Ehadîs-ül Enbiya aleyhimussalat kitabında ne yapıyor? Zikrediyor. Evet. İki yerde zikrediyor ve orada tamamen bu rivayet ne arkadaşlar? Uzun bir rivayet. Tamamen ne? Uzun bir rivayet. İlkini 3395 no'yla rivayet ediyor. İkincisini 3413 no'yla rivayet ediyor. Evet. 3413'ün rivayetine bakalım arkadaşlar. İlkini en sona bırakıyorum. 3413. 1. Hafs bin Ömer. 2. Şube. 3. Katade. 4. An Abil Aliye. 5. İbn Abbas. Neyle aynı? İlkiyle aynı. Demek ki orada ne yapmadı? Farklı bir senet bize ne yapmadı? Zikretmedi zaten. Lafız da hemen hemen ney? Aynı. Ayrıyeten bu hadisi 4630'da zikrediyor. Onu da hemencecik alalım. Bunları niye veriyorum? Senetleri görmemiz lazım. Metinleri görmemiz lazım. Bir, gal haddesena Adem İbni Ebi İyaz. Var mı burada? Yok. Gal haddesena Şube. Ama var ama değişti. Gal akberana Sa'd ibn İbrahim. Sonrası değişti. Tamamen farklı bir senet. Gal semi'tu Humeyd ibn Abdurrahman ibn Af an Ebi Hureyre'te hadisi zikrediyor. 1. Adem ibn Ebi İyas. 2. Şube. 3. Sa'd bin İbrahim. 4. Humeyd bin Abdurrahman. 5. Ebu Hureyre. Burada da ne yaptı? Kumasi. Evet. Yani 5 kanalla ne yaptı? Ulaştı arkadaşlar. Kime? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Şimdi hadisimize dönelim. An İbni Abbas radıyallahu anhuma anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fîmâ yervîhi an rabbihi. Rabbinden rivayet ettiği hadislerden kelamdan bir tanesinde İbn Abbas Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini ne yapıyor? Söylüyor. Diyen kim? Allah. Gal diyor ki la yenbagî li abdin, herhangi bir kula gerekmez en yegul, şunu demek. Yani şunu demeyin. Ne olursa olsun siz şu lafı demeyin. İnnehu hayrun min Yunus bin Matta. O Yunus bin Matta'dan daha nedir? Hayırlıdır. Ve nesebahu ila ebihi. Kime nispet etti onu? Babasına. Yani Yunus Aleyhisselam'ın babasının ismi neymiş? Matta. Evet. Bu T ile de telaffuz ediliyor. Ta ile de telaffuz ediliyor. Onu da burada söyleyelim. Peki neden böyle bir şey var burada? Yani niye başka peygamber değil de Yunus Aleyhisselam? Allah'ın bir nebisi. Değil mi peygamber? Ha. Diyor ki Yunus bin Matta huve nebiyyun kerim min enbiya illahi teala. O Allah Azze ve Celle'nin yolladığı peygamberlerden bir tanesi. Ellezine ca'u bil huda ve nur. Neyle gelmişti o peygamberler? Hidayet ve nurla. Li ihracin nasi bihi mine zulumat. İnsanları neden çıkarmak? Zulümlerden. Galel ulema. Alimler diyorlar ki İnnemâ kâle sallallahu aleyhi ve selleme zâlike tevâdu'an. Peygamber Efendimiz bunu tevazu'an söyledi. Mütevazi olarak söyledi. Niye? İnkâne kâlehu bâde en alime ennehu efdalul halk. Halbuki peygamber bunu söylerken biliyordu ki kendisi bütün mahlukatın en faziletlisi. Halbuki diyebilirdi ben Yunus bin Matta'dan daha neyim? Hayırlıyım. Ama hiç kimse için bunu demek gerekmez dedi. Demesin. Tevazuyu görüyor musunuz? Halbuki bütün beşerin, bütün mahlukatın en hayırlısı. Öyle olduğu halde bile. Ve inkâne gâlehu gâble ilmihi bizâlike felâ işgâ. Eğer bu olayı bilmeden önce söylediyse zaten problem yok. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisinin insanların en hayırlısı olduğunu bilmeden önce söylediyse bunun problem yok. Ama ne zaman ki insanların en hayırlısı kendisinin olduğu kendisine haber verildikten sonra bunu söylemişse tevazu bu. Yoksa biz biliyoruz ki Peygamber Efendimiz değil Yunus İbni Matta, bütün peygamberleri toplasak hepsinden daha ney? Fazilet. Problem yok. Ve kıl denildi ki hassa Yunus Aleyhisselam, Yunus'u özellikle zikretti bihadel kavl, bu sözüyle. Neden? Lima yahşa ala men semya kıssatehu en yaka fi nefsihi tanakkus lehu. Evet. Hani Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını ne yapıp duyup da duyduktan sonra oradaki bazı nelerden, hatalardan yola çıkarak Yunus Aleyhisselam'la alakalı zihninde ne? Bir tanakkus oluşmasından korktuğu için. Ne demek tanakkus? Eksik görme. Mertebesini düşük görme. Bundan korktuğu için febalaga sallallahu aleyhi ve selleme fi zikri fadlihi liseddi hâbihi veri'a. Onun için de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun faziletini mübalağalı bir sigayla ne yaptı? Bize zikretti. Neden? İnsanlar neye düşmesin? Bu hataya düşmesin. Yani bu kapıyı baştan ne yaptı Peygamber Efendimiz? Aleyhisselatü Vesselam kapattı. Peki Yunus bin Matta'nın kıssasını bilen var mı? Kur'an. Evet. Yani işte Kur'an'da elbette, yani her şeyin başı Kur'an ama onu hadislerin bir kısmında ne yapıyor? Açıyor. Kıssasını bilen var mı? Şey olarak biliyorsun. Ya o zaman bildiğini anlat bakalım bize. Genel olarak ne biliyorsun? Yunus Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle bir kavme gönderiyor. Bu kavim binlerle ifade ediliyor. Sayı olarak. Daha sonra Yunus Aleyhisselam bunları çağırdığı zaman onlar da şey istedi, inkar hissettiği zaman orayı terk ediyor. Terk ettiği zaman da bir gemiye binerek yola devam edecek. Daha sonra fırtına geliyor. Gemidekiler diyorlar aramızdan birkaç kişi işte suya atmamız gerekiyor. Kura çekiyorlar. Bu arada kura da Yunus Aleyhisselam'a denk geliyor. Onu atıyorlar. Daha sonra balık onu yutuyor. Daha sonra balığın karnında duasını ediyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalim. Evet. Duasını ettikten sonra Allah Azze ve Celle bir karaya kıyı atıyor. Hatasını anladıktan sonra tekrardan gidiyor. Ve Allah Azze ve Celle'de o nime mahkumusu lazım. Evet. İman ediyorlar. Peki burada hatası nerede? Hatası yok hocam, kaderi ya. Kaderini başlıyorum. Rabbinin emrini beklemeden izinsiz. Evet. İzinsiz gitmek mi? İzinsiz gitmek mi? Evet. Yani evet, yaklaşık olarak bu minval üzere ne yapıyor? Kısa ceryan ediyor. 3395 nolu hadiste, Ehadisül Enbiya 3395 nolu hadiste İmam Buhari bunu özellikle ne yapıyor? Kıssayı bize zikrediyor. İnşallah önümüzdeki ders 3395 nolu Enbiya kitabında o rivayete ne yapın bir bakın, uzunca çok üstüne düşmeyeceğiz. Gerek Kalem suresinde olsun, gerek Saffat'ta olsun, Allah Azze ve Celle bu kıssaya dair bize bilgiler de veriyor. Şimdi ona girmeyeceğim. Ama kısaca İbni Hacer rahmetullahi aleyhin vermiş olduğu bilgiye bakalım. Diyor ki Ennallâhe Azze ve Celle, ki İbni Mesud'dan almış bu rivayeti, başka sahabiler de rivayet etmiş, Allah Azze ve Celle ba'se Yunus ila ehli Ninova. Ninova ehline ne yapıyor? Halkına Yunus Aleyhisselam'ı Allah peygamber olarak gönderiyor. Veye min ardil mevsil. Musul'un ney? Topraklarından bir bölüm bu. Musul dediğimiz işte Irak'ta bir bölge bu. Fekezzebuhu. Onlar onu başta ne yapıyorlar? Yalanlıyorlar. Söylediklerine itibar etmiyorlar. Fevaadehum binuzulil azab fi vaktin muayyen. Bunun üzerine muayyen bir vakitte üzerlerine azap ineceğine dair onları korkutuyor. Yunus Aleyhisselam veriyor bildirisini onlara. Ve kharaca anhum mughadiben lahum. Kızmış bir halde de ne yapıyor? Onları terk edip aralarından çıkıp gidiyor. Yani demek ki burada kızıp ne yapma, terk etme eylemine ne var? Vurgu var. Evet. فَلَمَّا رَعَوْ اَثَارَ ذَٰلِكَ. Ama onlar bakıyorlar ki yani Yunus Aleyhisselam yanlarından çıktıktan sonra bazı neler oluyor? Olaylar oluyor. Ve olaylar onların üzerinde olumlu bir etki bırakıyor. İşte o etkileri görünce خَضَعُ لِلّٰهِ, Allah'a itaat ediyorlar. Evet. وَتَدَرَّعُ, korkuya kapılıyorlar. O korkuyla ürperiyorlar ve amenu, iman ediyorlar. Çıktıktan sonra Yunus Aleyhisselam, ferahimehumullah, Allah da onlara ne yapıyor? Merhamet ediyor. Ve keşefe anhumul azab, azabı kaldırıyor onlardan. İşte olaylar oluyor, uzun bir olay. Dediğim gibi rivayetlere dönünce onu göreceksiniz. Ve vehebe Yunus. Yunus Aleyhisselam gidiyor. Ve rakibe sefineten feleccet bihi. Bir gemiye biniyor. Dediği gibi Ali'nin, fırtına geliyor. Gemi batma tehlikesiyle karşı karşıya. Faktara'u fîmen yetrahûnehu. Kimi denize atacakları hususunda kura çekiyorlar. Fevakatil kura aleyhi selâfen. Evet. Bu işte muhtelif rivayetler var. Üç kişi çekti diyen rivayetler var. Toplusu çekti diyen rivayetler var. Üç kişi çekti diyen rivayetler kuvvetle muhtemel. Fetarahu. Kime çıkıyor? Yunus Aleyhisselam'a çıkıyor. Onu denize atıyorlar. Feltekamahul hut. Balık onu ne yapıyor? Yutuyor. Ki işte bazıları Yunus balığı der. Evet, muhtelif rivayetlerden yola çıkarak. Bunun üzerine fenada fil zulumati en la ilahe illa ent. Karanlıklarda, işte deniz karanlığı o hayvanın karnında nida ediyor ki, diyor ki ey Allah'ım diyor, senden başka ilah yok. Subhaneke inni kuntu minez zalimin. Seni bütün eksikliklerden ne yaparım? Tenzih ederim. Muhakkak ki ben zalimlerdendim. Festecabe Allahu lehu. Allah onun bu duasını kabul ediyor. Ve emerel hut bi tarihi ala sahilil bahar. Allah ne yapıyor? Balığa emrediyor. Onu nereye koy? Nereye at? Evet. Herhangi bir sahile at. Ve enbetallahu aleyhi şecereten min yaktin tazilluhu. Ve yani onu oraya atıyor ama atmakla da kalmıyor. Allah Azze ve Celle onu ne yapan? O halinden, o bitap halinden ne yapan? Gölgelendiren, koruyan ne yapıyor? Bir ağacı da orada ne yapıyor? Bitiriyor. Diyor ki Hafız İbn Hacer, ve zulümat hiye zulmetül bahar. O karanlıklardan maksat ayette deniz karanlığı. Başka, ve zulmetu batnil hut. Yine hayvanın karnındaki o ne? Karanlık. Balığı. Başka, ve zulmetul ley. Aynı zamanda ne? Gece karanlığı. Yani bu kıssa bu neyde? Minvalde ceryan ediyor. Yani çok fazla tafsilat, dediğim gibi Enbiya kitabına ne yapılabilir? Bakılabilir ya da ilgili ayetlerin tefsirlerine bakılabilir. Diyor ki daha sonra, ve ma zekerehu min ennehu hassa bir zikr ila ahirihi. Hani ne yapıyor? Yunus Aleyhisselam özellikle ne yapıyor? Allah zikrediyor ya. Yani şunu diyebiliriz diyor. Yani şu denebilir. Huvel münasib lima ca'e minen nehyi anil mufadale beynel enbiya. Hani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin bazen biz hiçbir peygamberi birbirinden üstün tutmayız ayetiyle ne yapabiliyoruz? Karşı karşıya kalabiliyoruz ama bazen de bir kısmını bir kısmına üstün tuttuğuna dair ayetlerle de ne yapabiliyoruz? Karşılaşabiliyoruz. Yani diyor ki münasip olan şunu demektir diyor. Burada diyor peygamberler arasında mufadala ile alakalı nehi hususunda gelen husus zikredilmiştir. Yani hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam peygamberler arasında tabiri caizse diyelim. Tabiri caizse, yoksa yanlış anlaşılmasın, sidik yarışı yapılırcasına bir mufadaleyi kabul etmiyor. Yani benim peygamberim senin peygamberinden üstün, benim peygamberim senin peygamberini döver, bu yok. Bu çünkü neye iter insanları? Ayrılığa iter. Yani işte Hristiyanlar İsa Muhammed'den üstün dedikçe Müslümanlar hayır Muhammed İsa'dan üstün derler ve sonuçta bu İsa'yı tankise bile götürebilir. Ya da Yahudiler Musa Muhammed'den üstün derler, sen de hayır Muhammed Musa'dan üstün dersin ama bu bazı insanlarda neye neden olabilir? Musa Aleyhisselam hakkında kötü kanaate neden olabilir. Bu anlamda, yoksa biz şunu biliyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın makamına hiçbir tanesi ne yapamaz? Erişemez. Çünkü Sidre-i Müntaha'ya çıkıp Allah'ın makamına varan tek insan. Tek. Cibril'in bile durduğu yerden devam edebilen bir insan. Onun için ama dediğimiz gibi yani burada Hafız İbn Hacer diyor ki yani işte diyor bu peygamberler arasında İşte üstünlük yarışıyla alakalı nehi var ya, işte en münasibi diyor bu hadiste var. Yani münasip bu. Yani konuyla alakası bu biraz da diyor. Evet. Neden? لَاَنْ لَا يُفْذِ ذَٰلِكَ اِلَى تَنَقْقُسِ اَحَدٍ مِنْهُ. Böylelikle ne olmasın? Onlardan bir tanesi eksik görmeye ne yapmasın? İnsanlar yönelmesin, gitmesin. Evet. وَلِهَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ. İşte diyor bundan dolayı bu hadisin bir rivayetinde şu lafız var. Geldi diyor. Zekerehel Bukhari fil Enbiya, işte Enbiya kitabında zikretti. Bir lafız nedir o lafız? Ma yenbagî li abdin en yekûl. Dikkat edin arkadaşlar. bir kulun şöyle demesi gerekmiyor, dememesi lazım. İnni, dikkat edin, inni, ha, buradaki lafza innehu, inni hayrun min Yunus, ben Yunus'tan daha neyim? Hayırlıyım, ben. Bundan dolayı, ha, dikkat edeceğiz, evet. Ve fi ukura, diğer bir rivayette de, la yekulenna ahadukum, sizden hiçbiriniz demesin, inni hayrun min Yunus. Ben kimden daha hayırlıyım? Yunus'tan daha hayırlıyım. Evet. Daha sonra diyor ki Hafız İbn Hacer ve inde Tabarani, Tabarani'nin rivayeti la yenbeği li ahadin en yekul. Hiç kimsenin şunu dememesi lazım diyor. Daha sonra hadisi sonuna kadar götürüyor. Ve fi uhra, başka bir rivayette indehu ma yenbeği li ahadin en yekul. Ha, şunu kimse ne yapmamalı? Dememeli. Ene hayrun min Yunus. Ben Yunus'tan daha hayırlıyım. Diyor ki Hafız İbn Hacer ve hâzâ yüeyyidu ennel murâd tafdîlehu alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu Yunus aleyhisselamın Peygamber aleyhisselatu vesselama karşı olan tafdilini beyan etme. Bunu kastetme. Yani ne demek bu? Peygamberden üstünlüğünü değil. Yani ney? Tevazuen, Peygamber aleyhissalatü vesselamın onu kendinden üstün göstererek insanların ona ne yapmasını, sataşmasını engellemesi. Bu yolu ne yapması? Baştan kapaması. Daha sonra ve hâzâ yedullu alâ ennel maksud en nehy anil mufâdale beyne enbiyâ illâh li en lâ yekûne zâlike tarîkan ilâ tenakkus ahadim minhum diyor. Aynı şeyleri tekrar ediyor. Vel murad minel hadis kavluhu. Belki bizim babımızla alakasını hadisin fîmâ yervîhi an rabbihi. Rabbinden rivayet ettiği. Allah'ın kelamı. Rabbinden ne yapıyor? Rivayet ediyor. Fehâzâ lafzur rasûli sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kimin lafzı? Peygamber Efendimizin. Yervî hâzel kelâme an rabbihi. Kimden rivayet ediyor bu kelamı? Rabbinden. Yani ennallâhe tekelleme bihi. Neyi kastediyor? Allah bu kelamla ne yaptı? Konuştu. Feravahu lena anhu rasuluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Onu da bize ondan kim rivayet etti? Peygamberi bilafzihillezî huve fi'luhu. Hangi lafz ile Peygamber Efendimiz bunu rivayet etti? Kendi fiili olan lafzıyla. Ve o mahluk. Ki o fiili nedir? Mahluk. Ve ma ravahu fehuve kelamullah gayru mahluk. Ama rivayet ettiği şey ne? Allah'ın kelamı olup o ne değil? Mahluk değil. İşte lafız melfuz var ya, aradaki ayrım hep onda. Ve nesebehu ila ebihi, babasına ne yaptı onu? Nispet etti. Yani enne matta, yani matta huve ebuhu, babası. Ve leyse zelike isme ummihi. O annesinin ismi değil. Ve erade bihir red ala men za'me enne matta isim ummihi. Kemara ruviye an Kâb-ül Ahbar, ki Kâb-ül Ahbar'dan bazı rivayetlerde Matta babası değil, annesi olarak, ki Kâb-ül Ahbar biliyorsun daha çok İsrailiyat rivayet eder, yani eski kavimlerden, ki yani muhtemelen Yahudiler ne yapıyorlardı? Annesi diyorlardı. Hayır, yani Peygamber aleyhissalatü vesselam özel bir vurguyla bunun kim olduğunu, babası olduğunu bize ne yaptı? Hatırlattı. Gayrını inkar etti. Evet. Şimdilik bu hadisi burada, bu kitabı, babı burada bırakalım. Diğerine bir sonraki ders geçelim. Çünkü diğer hadis biraz uzun hadis. Bu arada inşallah siz Kitabul Enbiya'ya bakıyorsunuz arkadaşlar. Kitabul Enbiya'ya size ders veriyorum önümüzdeki hafta. Yazın. Kitabul Enbiya'ya bakıyorsunuz. Kitabul Enbiya. ...3395 nolu hadisin metnini ve şerhini şöyle biraz ne yapın? Kurcalayın. Bir de Kur'an-ı Kerim'de Yunus Aleyhisselam'ın kıssasının geçtiği yerleri ne yapın? Tespit edin. Bir özetini çıkarın bakalım. Ne diyor İbni Kesir? Sadece İbni Kesir'e bakmanız yeterli. Yani çok böyle tafsile ne yok gerek. Önce o ayetleri bir yazın. Bakalım Yunus kıssası Kur'an'da nerelerde geçiyor? O ayetleri bir yazın, işte ayeti yazın, deyin ki işte falan sure falan ayet, biraz da mülahasını, illa yani yazmanız da gerekmiyor, İbn Kesir tefsirinden ne yapın okuyun, ama Enbiya kitabından muhakkak ki Buhari'nin 3395 ne olur rivayetine ne yapın bakın, o olacak, ona bakın. Biz şimdi orada burada o derse girmemiz mümkün değil, uzun bir olay, siz bakın. Bir daha ders şöyle kısaca soru sorarız inşallah. Evet. 3395. Enbiya kitabını görün, iki yerde geçiyor zaten. İlk geçtiği yer. İlk geçtiği yerde uzun bir şekilde ne yapıyor? Buna değiniyor. Evet. Şimdi gelelim şeye. Menheç dersimize. Getiriyor muyuz kitapları? Geliyor mu kitaplar? Ehl-i Sünnet'in. Kitap getirmeyenler getirecekler. Hep söylüyoruz. Kitap getirmeyenler getirecekler. Kitapsız gelmiyoruz. Evet. Kitapsız gelmiyoruz. Evet. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in hem kendisinin hem de akidesinin neyi? Seçkin özellikleri var. Onları almaya ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Nereye gelmiştik? İkinci kısımdaydı hocam. Evet. İslam, Ehl-i Sünnet vel Cemaat akidesinin özellikleri. Evet. Evet. İslam, Ehl-i Sünnet vel Cemaat akidesinin, İslami akide ki o Ehl-i Sünnet vel Cemaat akidesi, onun özellikleri. Evet. Oku bayram. İslam, yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat akidesinin özellikleri. Ehl-i Sünnet vel Cemaat akidesinde temsil edilen İslam akidesinin başka hiçbir akidede bulunmayan birçok özellikleri vardır. Bunda şaşılacak hiçbir şey yoktur. Çünkü İslam akidesi kendisine batılın ne önünden ne de arkasından yaklaşamayacağı vahiyden alınmıştır. İşte bu özelliklerin ve ayrıcalıkların bazıları şunlardır. Biz ne diyoruz hep? Ehl-i Sünnet eşittir İslam akidesi. İslam akidesi eşittir Ehl-i Sünnet. İslam akidesini sadece Ehl-i Sünnet temsil eder arkadaşlar. Onun ne önünden ne arkasından batılına ne yapamaz? Ulaşamaz. Buna dikkat edeceğiz. Yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat İslam akidesidir. Ya işte İslam akidesinin yani bir anlayışı Ehl-i Sünnet vel Cemaat'tir. Bakın bu lafları kesinlikle yemeyin. Yani temeldedir, esas İslam akidesidir. Ehl-i Sünnet de bunun bir anlayışıdır. Hayır arkadaşım, öyle bir şey yok. Ehl-i Sünnet vel Cemaat İslam akidesinin kendisidir. İslam akidesi Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in akidesidir. Başka bir akide yok. O İslam dışı akidedir. Evet. Ya işte o da bir anlayış canım yani. Bir yorum yani. Çok yorumlar var. Hayır. Biz Kur'an tefsirinden bahsetmiyoruz. Akideden. Akide öyle bir baptır ki 1400 yıl önce neyse şimdi de o. Yani laboratuvar ya da işte uzaya ulaşma vesaire. Allah'a iman, peygamberlere iman, meleklere iman. Bu gayb, gayb. Gayb bu. Yani bunun teknolojiyle, zamanla yorumlanması, geliştirilmesi, harmanlanması mümkün değil. Yani aksine 1400 yıl öncesi bugünden daha iyi. Allah'ı gördü mü görmedi mi diye tartışmışlar mı? Bir yanda İbn Abbas, bir yanda Ayşe anamız. Çıkmış miraca. Adam elbette ki İslam akidesini uygun görmez. Yani Ehl-i Sünnet akidesini uygun görmez. Niye? Adam miracı inkar ediyor. Miracı inkar ediyor adam. Miracı. Yani Rabbini gördü mü görmedi mi ki? Gördü desen ne olur? Görmedi desen ne olur? Çünkü önemli olan görüp görmeme değil. Önemli olan onun katına ne yapma? Çıkma, yükselme, oruç etme. Ehl-i Sünnet'in akidesi. O döneme yakın olanlardan daha iyi bileceksin. 1431 yıl sonra. Bugün benim mi? Muharrem. Yani bu arada hayırlı olsun. Ha, hicri yılbaşımız. Ha, demek ki yani mümkün değil. Ya işte anlayış. Ya öyle bir anlayış yok arkadaşım. Ehl-i Sünnet vel Cemaat eşittir İslam akidesi. Onun dışındaki akideler İslam akidesi değildir. Böyle. İsteyen kalır, isteyen kalmaz. Kimse Ehl-i Sünnet'te kalacak diye bir kural yok. Bu. Evet. Oku şimdi. 1. Kaynağının sağlam ve esenlikte olması. Bunun nedeni Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesinin kitaba, sünnete ve selefi salihin icmana itimat etmesidir. Şimdi kitap ve sünnet esas. Kitap ve sünnet esas. Kitap ve sünnet. Kitap. Kur'an. Allah Azze ve Celle'nin kelamı. Ve onun neyi? Doğru tefsiri. Nedir doğru tefsiri? İşte o sahih hadisler. Ya da ne? Sahabenin bizzat İbn Abbas gibi sahabelerin, İbn Mesud gibi sahabelerin neleri? Yorumları. Veyahut da tabiinden Ebul Aliye gibi, Mücahit gibi, İkrime gibi insanların neleri? Yorumları, tefsirleri. Bir de ne? İcma. Ama sahabenin icması değil. Selefi salihinin icması. Selefi salih deyince iki anlayış vardır. Bir, selefi salih dediğimiz o toplum, sahabe, tabiin ve etba tabiin, bir de selefi salihinin yolundan gidenler. O dönemde başlamıştır. Ta bu döneme kadar gitmiştir. İkidir o. Bir, muhteva selefi salihin. İki, zamansal selefi salihin. Nedir zamansal selefi salihin? Elbette. Evet. Zamansal selefi salihin sahabe. Tabi'in tabi o tabi'indir. Ama muhteva, yani onların gittiği yolun peşinden gidenler. Yani o ta İbn Abbas'la başlar. İmam Buhari'lere, oradan İbn Teymiye'lere, oradan Cemaleddin Kasimi'lere, oradan Şeyh Albani'lere bugüne kadar ne yapar? Gelir. Onun için biz sadece zamansal icmayı almayacağız. Şimdi birileri selefi salihinin icmasında maksat zamansal selefi salihinin icması. Hayır, öyle bir şey yok. Kıyamete kadar icma kapısı ne? Açık. Selefi salihinin icması. Yani bu icmaya Şeyhülislam İbn-i Teymiye de ne yapar? İştirak eder. İbn-i Kayyım da iştirak eder. Bugün Albani de iştirak eder. Binbaz da, İbn-i Useymin de, Şeyh Fevzan da hepsi ne yapar? İştirak eder. Demek ki bizim kitabımız var, sünnetimiz var, selefi salihimizin neyi var? İcması var. Tabi selefi salihinin icmasının içine sahih kıyasla ne yapıyor? Giriyor. Sahih kıyas. Delile uygun kıyas. Delile çatışmayan kıyas. İlleti makul olan, bilinen kıyas. Bu da giriyor. Evet. O heva ve şüphe bulanıklığından uzak bir şekilde bu saf, temiz kaynaktan beslenmiştir. İşte bu özellik İslam, ehl-i sünnet ve cemaat akidesi dışında başka hiçbir mezhep, din ve inançta bulunmamaktadır. Yahudiler ve Hristiyanlar hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka Rabler edinmişlerdir. Sofilere gelince, onların nezdinde dinin alınıp öğrenileceği kaynak keşif, ilham, sezgi, rüya ve düşler. Evet, hadise ne gerek var? İmam Buhari boşuna ne yapmış, uğraşmış yani. Yatarsın bir bakarsın. Peygamber aleyhissalatü vesselam gelmiş. Sorarsın, tamam, zayıf mı sahih mi? Yani İmam Buhari boşuna uğraşmış. İmam Müslim boşuna uğraşmış. İmam Ahmet boşuna uğraşmış. Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, Tirmizi, İbn-i Hibban, Ebu Yala, işte say babam say. Boşuna uğraşmışlar. Rüya var. Bunlar da zaten keşif ehli. Gazali'nin dediği gibi, yani Peygamber aleyhissalatü vesselam hayatı boyunca bir kere miraca çıkabilmiş ama bunlar her gün miraçta. Hatta Rahman'ın arşına oturup yukarıdan emri tedbir ediyorlar. Oh, ne güzel. Boşuna uğraşmışlar. Ne gerek var? Uyku var, keşif var, rüya var, makam var, mevki var, şeref var. Boşuna uğraşmışlar. Bunca alim boşuna uğraşmış. Gayret boşuna. Yani sen eğer hadiste bu kapıyı açarsan bütün fıkıh ilmi de boşuna. Ya helal mi haram mı? Rüyada sor. El kaldırdı mı kaldırmadı mı? Rüyada sor. Adam geldi, ya hocam dedi, işte dedi, benim babam öldü dedi, işte geride anam kaldı dedi, 5 tane çocuk kaldı dedi, bunların ikisi erkek, 3'ü kız, başka bir tane de nine var, bir tane de dede var, şu mirası bir dağıt, bir dakika ya, bir uyuyayım, bir sorayım bakayım Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Uyudu, sordu Peygamber Efendimiz de, işte %2,5 onun, %7 onun, %9 onun, şu kadar ise verdi, bitti. Ne gerek var? Yani böyle bir şey, yani siz eğer hadisin tasihini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a havale ederseniz, evleviyetle fıkıh kuralları da ona ne yaparsınız? Havale edersiniz. Yani madem ki bir rüyada sahih mi, zayıf mıyı sormak mümkün, helal mi haram mıyı sormak daha da mümkün. Çünkü niye? Helal haram doğrudan kimin bilgisi? Peygamberin bilgisi. Zayıf mı sahih mi demek, peygamber öldükten sonra bir sürü adamlar çıkmış demek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bir de cerh ve tadil ilmi mükellefi tutacaksın. Yani onca ravi de bilecek. İşte o ravilerin neyini, durumlarını da bilecek. Hiç gerek yok. Hadisin mazmununda helal haram var. Ya bu helal mi, bu haram mı? Ya da sen tesbih namazı kıldın mı, kılmadın mı? Öğlen namazından önce 4 mü kıldın, sonra 2 mi kıldın? Sorarsın, bitti, hiç problem yok yani. İşte ama yok, ehl-i sünnet vel cemaatte ilim var, ilim. Kitap, sünnet ve selefin icması. İlim, ilimsiz hiçbir şey yok. Çünkü teslimiyet var. Sadece Allah ve Resulüne teslimiyet. Başkasına yok. Başkasına olan teslimiyet, o ikisine beslenilen teslimiyetten doğan teslimiyet. Yoksa o ikisi gibi değil. Evet. Rafizilerin nezdinde cifir ilminde var olduğuna inandıkları şeyler ve imamlarının söylemiş olduğu sözler. Cifir ilmi, rafizilere gitmeye gerek yok. Yani cevşeni kebir, cevşeni sayır işte. Yani her yer cifir zaten Türkiye'de. Gidin şöyle sahaflara, ne kitaplar saklıyor. Gizli hazineler, bilmem neler falan filan. Yani şimdi Rafizi diyor da müellif, tabii Türkiye'yi bilmiyor. Garip, ne yapsın? Yani Suud'da yaşamış. Allah kendisine muhafaza etsin. Ömrünü bereketli kılsın. Yani burada yoksa cifir ilmi bizde maşallah var. Hocaların %50'si büyüyle uğraşıyor zaten. Kelam alimlerinin nezdinde ise akıldır. Yani işte onların da bir aklı var yani. Ne gerek var nakle? Her şeyi neyle? Allah'a bile akılla bilmeye kalkmışlar. Allah demiş ki ben işitirim, yok işitmez demişler. Görürüm görmez demişler. Konuşurum konuşmaz demişler. Arşa istiva ederim, yok etmez demişler. Nüzul ederim, yok etmez. Niye? Aklım kabul etmiyor ya. Ben de işitiyorum. Ben de görüyorum. Ben de konuşuyorum. Bak ben de işte oturuyorum sandalyeme, bil faraza diyorum. İşte bak ben de üçüncü kattan ikinci kata iniyorum. Ben yapıyorsam sen yapmamalısın ey Rabbim. Sen bunlardan daha neyine? Ulusuna layıksın. Değil mi? Yücesine layıksın. Öyle yapa yapa İbn-i Teymiye'nin dediği gibi ortada duymayan, görmeyen, dilsiz ve ney? Kör bir Allah bırakmışlar. Hatta konuşmayan diyor, dilsiz. Ne demek bu? Bu şu demek. Yani bu gayb ilmi. Bunu neyle alacaksın sen? Nasıl alacaksın? Bu akıllı olmaz ki. Sen akılla ne kadarını bilebilirsin? Ne kadarını bilebilirsin? Bilebileceğin sınır ne? Kota ne? Bir yere kadar bilebilirsin. Ötesini ne yapamazsın? Bilemezsin. Mümkün değil. Evet, oku. Komünizm ve sekülerizm gibi diğer fikri mezheplere ve batıl akımlara gelince, onlar temel esaslarını belirlemedi, doğru yoldan sapmışların fikir çöplüğüne ve Allah'ın kullarını kendi heva ve şehvetlerine mahkum eden dinsiz kafirlerin zihinlerinin artıklarına itimat ederler. Ehl-i sünnet ve cemaat akidesi ise Allah'a hamdolsun bütün bu sahtecilik ve hileden uzak ve temizdir. 2. Ehl-i sünnetin akidesi Allah-u Teala'ya ve Resulüne teslimiyet üzerine ayakta durur. Çünkü onun konusu gayiptir. Gayip ise teslimiyet üzerine ayakta durur. İslam'ın ayağı ancak teslim olmak ve boyun eğmek üzerine sabit olur. Gayba teslim olmak Allah Azze ve Celle'nin kendilerine övgüde bulunmuş olduğu müminlerin en yüce sıfatlarından birisidir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Elif, la, mim. O kitap, onda asla şüphe yoktur. O muttakiler için bir yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar. Bakara 1-3. Çünkü akıl acizliğinden ve yetersizliğinden dolayı ne gaybı idrak edebilir ne de vahiy olmaksızın dinin hükümlerini ayrıntılı bir şekilde bilebilir. Nasıl ki insanın duyma kapasitesi, yani her şeyi duymaya yeterli değil, görmesi zayıf, gücü sınırlı ise aynı şekilde aklı da yeterli değildir. Zayıf ve sınırlıdır. Öyleyse gayba iman etmek ve Allah Azze ve Celle'ye teslim olmak gerekir. Diğer akide ve inançlara gelince onlar Allah'a ve Resulüne teslim olmazlar. Bilakis onlara görüşler, akıl ve heva hükmeder. Ümmetlerin ve dinlerin ifsat olmuş oluş noktası aklı nakdin, görüşü vahyin, hevai de hidayetin önüne geçilmeleridir. Biz hep söylüyoruz. Yani makul akılla, makul akılla sarih dediğimiz, sahih ne? Nakil hiçbir zaman için birbiriyle ne yapmaz? Çelişmez, mümkün değil. Çünkü aklı yaratan kim? Allah Azze ve Celle. Yani aklın mayasına iyiliği de koyan Allah Azze ve Celle, kötülüğü de koyan Allah Azze ve Celle. Kur'an o aklın mayasındaki iyilikleri temsil eder. Vahiy o aklın mayasındaki neleri? İyilikleri temsil eder. Eğer aklın mayasındaki o iyilikler kötülüklere galip gelmişse o akıl doğru çalışır. Ama eğer o aklın mayasındaki kötülükler iyiliklere galip gelmişse o akıl yanlış çalışır. Elbette o zaman o vahyin aleyhinde ne yapar? Hükümler beyan eder, ibraz eder. Yoksa yani işte bir yanda aklı neden üstün görenler? Vahiden üstün gören işte bu aklaniyun dediğimiz cehmiye takımı, mutezile takımı. Bir yanda da aklın hiç kıymeti yoktur, vahiy vahiydir diyen, kendini bilmeyen, selefiliği bu zanneden cahiller. Ama ortası var onun. Çok önemli orta. O ölçüyü ne yapmak? Kavramak. Akıl vahyin anlaşılmasının tek yoludur. Sen aklı vahyin hizmetçisi kılar, aklı vahye hizmet eden konumuna koyarsan işte meseleyi halledersin. Ama sen tam tersini yaparsan, vahyi akla hizmet eden konumuna koyarsan ya da aklın hiçbir kıymeti yoktur, ne vardır sadece? Vahiy vardır dersen, bunların hiçbiri ehl-i sünnet vel cemaati temsil etmez. Böyle bir şey yok. Akıl vahyin hizmetçisidir. Akıl olmadan vahiy anlaşılmaz. Neden? Teklif var, teklif. Bir insanın mesul olabilmesi için akıl ve baliğ olması gerekir. Allah Azze ve Celle aklı olmayan adama cenneti cehennemi bile öngörmüyor. Kur'an'dan mesul tutmuyor. Hadisten mesul tutmuyor. Namazdan mesul tutmuyor. Oruçtan mesul tutmuyor. Yani sen Allah için, Allah'ın farzları ve haramları için ne zaman varsın biliyor musun? Doğduğun zaman değil. Aklettiğin zaman varsın. Yoksa hükümsüz. Aklı olmayan insan hayvan gibi işte. Bitki gibi. Yani aklı bu kadar küçümseyemezsin, azımsayamazsın. Akıl olmadan ben olmam ki. Böyle bir şey yok. Ama sen aklı vahyin hizmetine sunacaksın. Aklı vahyin hizmetine sunarsan problem yok. Ama vahyi aklın hizmetine sunarsan işte o zaman problem var. Yoksa problem yok. Şeyhülislam Teymiyye bunun mücadelesini vermiş. Hep. Hayatı boyunca bunun mücadelesini vermiş. Şimdi tabii anlamıyor arkadaşlar. Allah onlara da bize de selamet etsin. Yani ya kelam ilmi, işte kelam ilmi külliyen mezmum. Neymiş işte Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'nin dedikleri, neymiş Ebu'l-Mansur Maturidi'nin dedikleri, bunları tamamen at, Buhari bize yeter, Müslim bize yeter. Buhari bize yetmez diyen yok ki. Ona bakarsan Buhari'ye ne gerek var? Kur'an yeter ya. Bak, hocam hadis inkarcısı mı oldu? Yok. Eğer yetecekse Kur'an yeter. Biz Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık demiyor mu? Diyor mu demiyor mu? Ha yetsin o zaman. Hocam yani o işte Kur'ancılar var, Kur'aniyun, onlar da öyle söylüyor. İşte sen de böyle söylüyorsun farkında olmadan. İçtihat dediğimiz bir olay var. Bu insanlar nasıl müştehit olmuşlar? Nasıl ortaya çıkmışlar? Neyi kullanmışlar Allah aşkına? Neyi kullanmışlar? Hadisçilerin en büyük tavsiyesi ne? En büyük tavsiyesi ne? Bak burada alıyoruz. Ezberleyen olma. Ne ol? Fakih eden, yani fıkh eden ol. Fakih ol, ne? Yani fıkhı neyle yapacaksın? Akıl olmadan fıkhı olur mu? Ya ama elbette ki aklın uyacağı kurallar var. O kuralın dışına çıkmaman lazım. O kuralı çizen vahiy. Ama o kural içinde dendene yapacaksın, döneceksin. Ama yok, işte aklın kıymeti yok. Kelam ilmi okumak haram. Kim demiş? Okunur. Okuması gerekenler var, onları okurlar. Hep ben derslerimde söylüyorum. Bugün Türkiye'deki bir üniversitede ya da herhangi bir ülkedeki üniversitede okuyan adamın zekatı nedir? Diplomadır. Yani işte okuyor, semeresini alıyor, diploma alıyor, değil mi? Ha. Şimdi diyelim ki kelam ilmi okuyor. Kelam ilmi tahsil ediyor. Nedir onun semeresi? diploma, zekat işte aldı. İşte böyle olursa haram. Ama kelamı mı okudu değil mi? Bırak kelamı, ilahiyatı okudu. Nedir onun zekatı? Öğrendiğini ne yapmak? Anlatmak. Önce yaşamak, sonra ne yapmak? Anlatmak. Doğruları anlatmak, yanlışları ne yapmak? Tahsiye etmekse işte bu hayırlı bir zekattır. O zaman diploma alsa ne olur? Almasa ne olur? Bak burada bile ayrıma gidiyoruz. Şimdi Şeyhülislam İbn Teymiye ne yapmış? Aristo'yu okumuş mu? Çok güzel okumuş. Platon'u okumuş mu? Çok güzel okumuş. Yetmedi. Farabi'yi okumuş mu? Çok güzel okumuş. İbn-i Rüşd'ü okumuş mu? Çok güzel okumuş. Gazali'yi okumuş mu? Çok güzel okumuş. E peki zekatı ne olmuş? Aristo'yu okuyarak, Platon'u okuyarak, Erred alel mantıkîn adlı kitabı ne yapmak? Yazmak. Yani Aristo ve Platon felsefesine reddiye. Ne güzel bak. Okumuş işte. Ama zekatı ne olmamış? Bir kuru kağıt parçası olmamış. Kocaman bir kitap olmuş. Reddiye düzmüş, yazmış. Yani demek ki yani alimler keyfinden okumuyor. Yani Kur'an'ı okurken duydukları o telezzüzü, lezzeti elbette ki kelam ilmini okurken almıyorlar. O farklı bir olay. Ama birilerinin bu işi ne yapması lazım? Yapması lazım. Bu çok önemli bir iş. E şimdi okuyanlar diploma için okuyor. O zaman diploma için okuyanlara söyleyeceksin onu. Diploma için okuyanlar yanlış yapıyorlar. Bu sadece kelam ilmiyle alakalı değil. Eğer sen Medine'de hadis fakültesinde Türkiye'de müftü vaiz olmak için okuyorsan zaten aynı hataya düşmüş olursun. Ama sen hadis fakültesinde öğrendiklerini ne yapmak? Anlatmak için okuyorsun. O farklı. Yani bu her ilimde böyle. Her ilmin iyisi de var, kötüsü de var. Kelam ilminde iyisi var, kötüsü var. İyisi ne? O kelam ilminin Kur'an ve sünnete uyanlarını ne yapacaksın? İnsanların önüne koyacaksın. Kur'an ve sünnette çelişen yönlerinde koyup insanları ondan ne yapacaksın? Sakındıracaksın. E bilmediğin bir şeyin Kur'an ve sünnete uyup uymadığını nasıl tespit edeceksin? Yani böyle şey yok. Yani böyle katı, caf, kuru ne yok? Anlayış yok. O anlayış maalesef yani yanlış bir anlayış. Böyle bir şey yok. Buna dikkat edeceğiz. Ha, bizim zekatımız hangi ilim olursa olsun. Doğrularını ibraz, yanlışlarından tahzirdir. Hangi ilim olursa olsun. Buna çok dikkat edeceğiz. Ha, o bakımdan Allah ve Resulüne teslim olmuş bir insan, Allah ve Resulünün istediği gibi konuşan bir insan, istediği gibi yaşayan bir insan, duruma, mekana, zemine göre Allah ve Resulünün istediklerini uyarlamak zorundadır. Ne demek bu? Yani sen Suud'da okuyarak Türkiye'de davet yapamazsın. Sen Suud'da okuyarak Türkiye'de yaşayarak davet yaparsın. Yani ne demek bu? Okursun Suud'da, buradaki insanların da derdini bizzat ne yaparsın? Görürsün, yaşarsın ve ne yaparsın? Onların anlayabileceği bir ney? Metot geliştirirsin. Bak ne dedik? İşte müellif Suud'du. Yazmış Cifir İlmi Rafizi. Bizim Rafizilere gitmemize gerek yok. Her yer Cifir İlmi. Her yer Cifir İlmi. Herkes yapıyor bunu. Ha demek ki ölçü ne? Ölçü ne? Bulunduğun ortamda insanların bilgilerine göre ne yapmak? Şekil almak. Şimdi sen atıyorum bil faraza. Yani Aristo'yu okumamışsan hiç. Platon'u okumamışsan. Bir ateist karşına çıktığı zaman ne yapacaksın bununla? Kafir, zındık diyeceksin. Şerefsiz diyeceksin. Kalkacaksın, başka bir yolun yok. Adam zaten ayet hadis kabul etmiyor. E illa bir şey yap diye demiyorum. Eğer bir şey yapmak istiyorsan. Okuyacaksın işte. Okumadan olmuyor. Okuyacaksın. Bu çok önemli. Bunu yani bunu görmek lazım. Bunu görmek lazım. Adam sıkıştı mı? E hocam diyor ayetleri hadisleri zikrettim diyor. Olmadı diyor. Ya bana sana getireyim. E getiriyor. Konuşuyorsun ay hocam, sen hiç ayet hadis adamı okumadın lan. Nasıl oluyor da bu adamla aynı telden vuruyorsunuz, anlaşıyorsunuz? İşte o işte bilmeyle bilmeme arasındaki fark. Her şey hıfz değil. Sen alırsın işte şu kitaptaki bütün hadisleri, ezberlersin. Bak ben de 40 tane hadis biliyorum dersin. Adama anlatmaya başlarsın. Her anlattığın adam bir kult bular. Kolay. Çok kolay. İstiva ile alakalı bütün rivayetleri getir. Bak adam el asar işte. İstiva ile alakalı bütün rivayetler. Şimdi gel sen bunu A şahslı adamın önüne koy, ne olacak? Diyecek ki ya, diyecek 1400 yıldır bir tek senin alimin gelmemiş ki. Onca alim gelmiş diyecek. Bak onlar da böyle anlamış. Vallahi arkadaşım ben onların anladıklarını bilmiyorum. Ben sadece bunu biliyorum diyeceksin. Sadece bunu biliyorsan, muhalifin delilini bilmiyorsan utanmıyor musun konuşmaya deyince ne yapacaksın adam? Bir de hoca olacaksın. Hoca dediğimiz her şeyi bilir. Öyle. Bütün etrafıyla bileceksin meseleyi. Sen namazla alakalı Abuzüddin Uğurlu. Al bu kitap işte. Necmi Hoca yazmış. Bil faraza namaz. Allah Resulü'nün namazı bu. Bu doğru. Bunun dışındakiler yanlış. Ne güzel. Sığdırdın işte 300 sayfa, 200 sayfa. Sen müştehit oldun. Hani bizim kaidemiz vardı. Eğer rüküyse rüküyle alakalı bütün rivayetleri bileceksin. O rivayetler hakkında alimlerin sıhhat ve zafiyet derecelerini bileceksin. Alimlerin dediklerini bileceksin. Sen peygamberin namazını okumuyorsun. Sen itimat ettiğin, güvendiğin bir alimin peygamber aleyhissalatü vesselamın namaz kılmasından anladığını okuyorsun. Ya aynı şeyi Hanefiler de yapıyor. Yani dikkat etmek lazım. O bakımdan yani Allah ve Resulüne teslimiyet elbette ki elzem, şart. Ama bunun gerekleri bazen ülkelerde farklı şeyleri de ne yapar? Beraberinde getirir. Bunu bileceksin. Bunu bilmeden olmaz. Davet yapıyorsan bileceksin. Ya hocam ben nisaburun yaşların dini üzere öleceğim diyorsan ehlen ve sehlen. Problem yok. Ölebilirsin yani. Hiç nisabura gitmene gerek yok. Bir yerde yaptığım derste de söyledim. Gidin Trabzon'da yayladaki peştemal giymiş kadının dini üzere ölür. Bilmez ki o. Hiç bilmez. Namazında kılmışsa, başında hiç kimseyi açmamışsa, orucunda tutmuşsa inşallah cennete gider zaten. Ama mesele o değil. Mesele o değil. Anlatmaksa eğer, bir şeyleri vermekse bileceksin. Yani hep ne diyoruz? İcma. İcma. Ya bas bas bağırıyor ehl-i sünnet alimleri. İcma. Çıkmış adam selefi davet yapıyor. İcma yok diyor. Kıyas yok diyor. Kur'an ve sünnet. Neyi kastediyorsun sen bununla? Sen icmayı kıyası kabul edemezsin diyor. İcmayı kıyası kabul edersen diyor, iki tane tağut edinmiş olursun. Ya etme eyleme. Yani şimdi icma kıyas vardır diyen bunca alim var. Ta Buhari'ye başlamış, İbn-i Teymiye'lere kadar vermiş. Dünya kadar kitap tehlif edilmiş. Yani sen şimdi bu adamlar tağuta mı iman etti diyorsun? Ya vallahi işte yarası olan gocunuz. Laflara bak. Yani demeye de cesaret edin ama yarası olan gocunuz işte. Anlayanın sivrisineksa, zahlamayanın davruzunu az. Yani belli işte yani tağut. İkisi de tağut. Bu yok yani, bu yok. Bu ehl-i sünnet vel cemaatin usulü değil. Ehl-i sünnet vel cemaatin menheci değil. Kim ki eğer bunu ehl-i sünnet vel cemaatin menheci olarak kabul ediyorsa, görüyorsa bilsin ki bu İbn Hazm'ın menhecidir. Zahirlik. Ehl-i sünnet menhecidir. Üçü de oku bitirelim. Üç. Doğru, bozulmamış fıtrata ve silim akla uygun olması. Ehl-i sünnet... Bak. O akide neye? Doğru fıtrata uygun. Çünkü Allah Azze ve Celle bütün insanları hanifler olarak yarattı değil mi? Hanifler. Sonra ne oldu? Şeytan geldi insana, onun cibilliyetini ne yaptı? Değiştirdi. Allah'ın yarattığı bir fıtrat var insanın. Eğer o fıtratsa İslam işte ona uygun. Başka bir de selim akıl dediğimiz. Selim. Kur'an ve sünnetten beslenmiş. Merkezi Kur'an ve sünnet olarak ne yapmış? Almış. Ama onun etrafında ne yapmış? Tıpsa tıp, psikolojiyse psikoloji, sosyolojiyse sosyoloji, felsefeyse felsefe, ne bileyim işte matematikse matematik, coğrafyaysa coğrafya, hepsini almış. Selim akıllı. Ama sen Kur'an ve sünneti tamamen bir kenara itmiş, sadece bunu almışsın, o problemli akıl. Selim akıl. Yani ehl-i sünnetin akidesi insanın doğasındaki o saf fıtrata ve selim aklına uyar. Çok önemli. Onun için bakın, yani bunu İbn-i Teymiye'den İbn-i Hüseymin'e kadar görürsünüz. Bizim alimlerimiz hep böyledir. Bir mesele, mesela istiva meselesi. Ne meselesi? İstiva meselesi. Der ki, Kur'an'dan delili. Problem var mı? Yok. Sünnetten delili. Problem var mı? Yok. Sahabeden delili. Problem var mı? Yok. İcmadan delili. Problem var. Bakın ondan sonra da ne der biliyor musun? Fıtrattan delili, sonra akıldan delili. Yani onu şöyle ifade ederler. İstivanın fıtrat ve akılla da ispatı nedir? Mümkündür. E niye almışlar bunlar bu bentleri? Açın bakın bütün kitaplarına bakın. Hangi meseleyi açarsanız açın. Bu iki tabiri göreceksiniz. Aklen mümkün, fıtraten mümkün. Bil edillel akliye ve bil edillel fıtriye. Akli delillerle de sabit, fıtri delillerle de sabit. E yani niye sadece Kur'an ve sünnet ve icma delilini zikretmemişler? Hatta birilerine göre sadece Kur'an ve sünnet delilini zikretmemişler de bir de üstüne icma katmışlar, bir de akli deliller demişler. Yanına da bir de fıtrat delilleri demişler. Yani böyle işte. Ehl-i sünnet bu. Ya biz ehl-i sünnetin bu olmasını istemiyoruz işte. Bizim ehl-i sünnetimiz bu derse problem yok. O senin ehl-i sünnetin olsun. Ha. Ama ehl-i sünnetin bu olduğunu itiraf et. Problem yok ya. İlla benim inandığım gibi inanmak zorunda değilsin. Ama ehl-i sünnet budur diyemez. Ehl-i sünnet ve cemaat akidesi düzgün fıtrata ve salih akla uygun bir akidedir. Şehvet ve şüphelerden arınmış akıl da hiçbir zaman illeti bulunmayan sahih nasla muhalefet etmez. Diğer akide inançlar ise fıtratı körelten, akılları ahmaklaştıran vehim ve iftiralardan ibaret. Evet, Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.